Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 31 maja, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Pojechałam opiekować się rodzinami, które tam były, na moją własną prośbę. Mówi Ewa Kopacz w prokuraturze krajowej. Bruksela zaostrza przepisy dla kierowców ciężarówek z Europy Środkowo-Wschodniej. W tym serwisie także ostrzeżenie synoptyków przed silnym wiatrem na Pomorzu. Ewa Kopacz utrzymuje, że do Rosji po katastrofie smoleńskiej nie pojechałaby wykonywać obowiązki związane z funkcją ministra zdrowia, ale po to, by opiekować się rodzinami ofiar. Była premier zeznawała w charakterze świadka w sprawie nieprzeprowadzenia w Polsce sekcji zwłok ofiar tragedii. Już po przesłuchaniu Ewa Kopacz mówiła, że decyzja o sekcjach nie leżała w jej kompetencjach, lecz prokuratora. Dodała, że pojechała do Rosji po katastrofie na własną prośbę. Ja tam nie wykonywałam czynności związanych z Ministerstwem Zdrowia. Pojechałam opiekować się rodzinami, które tam były, na moją własną prośbę i za zgodą premiera. I żadnej innej roli tam nie spełniałam. Ewa Kopacz dodała też, że będzie walczyła o niewykorzystywanie politycznie sprawy. Ja wtedy, kiedy miałam odwagę pojechać do Moskwy, gdzie wszyscy inni nie mieli tej odwagi, tak będę miała odwagę do ostatniej kropli krwi bić się o to, żeby nie upolityczniać jakiegokolwiek zdarzenia tak tragicznego w Polsce. Ewa Kopacz została wezwana przez prokuraturę krajową w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i utrudnianie postępowania przygotowawczego, między innymi poprzez nieprzeprowadzenie sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Prokuratura krajowa potwierdziła, że w trumnie generała Włodzimierza Potasińskiego znaleziono szczątki innych ofiar katastrofy smoleńskiej. W poniedziałek pojawiła się informacja o fragmentach ciał innych osób w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego. A dziś o kolejnych przypadkach znalezienia w grobach ofiar katastrofy szczątków innych osób poinformował dziennikarzy Gazety Polskiej Codziennie poseł PiS Jacek Świat, wdowiec po Aleksandrze Natalii Świat. Także portal wPolityce.pl pisze, że w jednym z grobów pochowano szczątki ciał dwóch duchownych, generałów biskupa polowego Tadeusza Płoskiego i prawosławnego ordynariusza Mirona Chodakowskiego. W serwisie Trójki kolejne informacje. Niekorzystna decyzja Komisji Europejskiej dla polskich przewoźników. Bruksela chce objąć kierowców ciężarówek przepisami o delegowaniu pracowników i obowiązkową płacą minimalną po 3 dniach pobytu w danym państwie. Zdaniem kierowców to próba wyeliminowania tańszych przewoźników ze wschodniej Europy. Zaprotestowali komisarze z Polski, Łotwy i Węgier. To nie wystarczyło jednak, by ją zablokować. Większość poparła wniosek szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera w tej sprawie. Zastosowanie płacy minimalnej i przepisów o delegowaniu pracowników oznacza biurokratyczne wymogi i podwyższenie kosztów. Polska straci najbardziej, bo ma jedną z największych flot transportowych w Unii Europejskiej. Nasi przewoźnicy alarmowali, że limit 3-dniowy jest dla nich niekorzystny i może doprowadzić wiele firm do bankructwa. Do zaakceptowania, jak argumentowali, byłaby propozycja przewidująca, że dopiero po upływie 10 dni, ewentualnie 7, polscy kierowcy przebywający za granicą w jakimś kraju, na przykład we Francji czy w Niemczech, byliby obejmowani przepisami o płacy minimalnej. Propozycja przewodniczącego komisji jest na rękę krajom Europy Zachodniej, które od dawna chcą zamknąć rynek dla usługodawców i pracowników z naszej części regionu, argumentując to walką z dumpingiem socjalnym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za pracę w niedzielę dwuipółkrotność zwykłej stawki proponują związkowcy z OPZZ. W przeciwieństwie do Solidarności nie domagają się wolnych niedziel dla pracowników handlu, ale zdecydowanie wyższych płac, czyli minimum 32 zł i 50 groszy za godzinę. Firmy, które nie będą chciały tyle płacić, będą mogły zamknąć biznes tego dnia, przekonuje doradca OPZZ Piotr Szumlewicz. 32,5 razy 8 to jest 260 zł. Już dzisiaj w niedzielę pracuje mnóstwo zawodów. Uważamy, że rzeczywiście rozwiązania powinny być uniwersalne. To oznacza, że ta propozycja dotyczy nie tylko pracowników handlu, ale wszystkich pracujących w niedzielę? Tak, oczywiście. Dziennikarzy też? Dziennikarzy też. Nie, wolę odpocząć, wyjechać gdzieś. Jest to do rozważenia, ale nie tak, żeby było, żebym miał cały tydzień zajęty plus niedzielę, a w zamian za to tylko płatne drugie tyle, bo pieniądze to nie wszystko. To jest fatalny pomysł. Dariusz Paczuski z sekcji pracowników handlu NSZZ Solidarność. OPZZ handlował niedzielę za nic, bo pracodawca i tak w tym rynku pracownika w tym momencie, no, ma tą presję podwyższania wynagrodzenia. 2,5 razy to jest przesada. Ekspert rynku pracy Maria Andrzej Faliński. Ale uważam, że to jest pole do rozmów. Nie będzie tak, że tak naprawdę wszyscy nagle zaczną chcieć pracować w niedzielę, no bo będzie można zarobić więcej. Może tak być. Na temat większej pensji za pracę w niedzielę powróci w audycji. Zapraszamy do Trójki. Na Pomorzu silny wiatr. Ze Straży Pożarnej w Gdańsku Łukasz Piusa mówi, że do tej pory nie ma poszkodowanych, ale są straty materialne. Strażacy interweniowali 52 razy. Wszystkie interwencje związane są z silnymi wiatrami, czyli połamane gałęzie powalone drzewa, w Redzie gałąź spadła na samochód, na szczęście nikomu nic się nie stało. W Malborku wiatr uszkodził daszek przy restauracji. Według ostrzeżenia meteorologów wiać będzie do wieczora w porywach do 80 km na godzinę. To był serwis Trójki. Ciepło, ale pochmurnie. W Warszawie, Gdańsku i Poznaniu 21 stopni, najcieplej w Rzeszowie 24 stopnie, najchłodniej 17 stopni w Suwałkach. Tam też pada. Oprócz Pomorza ostrzeżenie meteorologiczne obowiązuje na Podkarpaciu. Tam występują burze, deszcz i porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak wybrać najlepszy prezent dla dziecka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Sprawdź technologię dziecku i sobie. Teraz elektryczna deskorolka SkyMaster Wheels Dual System z głośnikiem Bluetooth za 999 zł. Do 7 czerwca, także w 50 ratach. Co to? Technologia tak ma. Masz dość dłużników. Klient nie płaci na czas. A czy twój nowy partner biznesowy jest wiarygodny? W biznesie trzeba zadawać pytania. Sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. Już jutro w Lidlu. Łopatka wieprzowa rzeźnik aż 32% taniej. 8,79 za 1 kg. A żel do prania Ariel aż 40 prań. Różne rodzaje. 23,99. Zabuś, ale masz ten prezent dla Marysi na Dzień Dziecka? Spoko. A kiedy to? No i jak to kiedy? No jutro! No co ty, no zapomniałem, ale gapa ze mnie, czy ja zdążę? Nie, no nie zdążę! Zdążysz, bo dzisiaj w Media Expert nocne przeceny. Setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Białe plamy. Dzień dobry, Mirosław Białaszko. Witam w kolejnej audycji z cyklu Białe Plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o terroryzmie w PRL, o związkach służb Polski Rzeczpospolitej Ludowej z międzynarodówką terrorystyczną. Ale najpierw wprowadzenie. Czarny wrzesień, RAF czy ETA. Zanim hasło terroryzm zaczęło być kojarzone z tak zwanym Państwem Islamskim czy Al-Kaidą, działalność tę uprawiało przynajmniej kilka znaczących organizacji. Mniejsza jest natomiast świadomość związków niektórych terrorystów z PRL. Terroryści z takich ugrupowań jak organizacja Abu Nidala, Czarny Wrzesień czy frakcji Czerwonej Armii byli wówczas powszechnie znani. Aparat bezpieczeństwa PRL posiadał informacje o szeregu grup terrorystycznych, które działały także na terenie PRL. Były to m.in. Święta Wojna Islamska, Partia Allaha czy Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny. Przywódcy niektórych z nich, na przykład wspomniany Abu Nidal, korzystali ze schronienia na terenie Polski, co było możliwe dzięki pomocy rodzimych służb. Inny znany terrorysta, Ilich Ramirez Sanchez, znany jako Carlos, bywał w Polsce przynajmniej kilkakrotnie. Z kolei członkowie Bractwa Muzułmańskiego przyjeżdżali do PRL jako studenci uczelni wyższych. Aparat bezpieczeństwa prowadził rozpoznanie ich grupy w Krakowie. Nigdy jednak nie udowodniono ich działalności w organizacji terrorystycznej. Na terenie Polski dochodziło też do aktów przemocy. Najgłośniejszym był ten z dnia 1 sierpnia 1981 roku. Wtedy to w warszawskim hotelu Victoria doszło do zamachu na palestyńskiego terrorystę Abu Dauda. Było to dobitne potwierdzenie faktu obecności terrorystów z ugrupowań międzynarodowych na terenie PRL. Władze PRL, aby uniknąć oskarżeń o wspieranie terrorystów, często jako pośredników używały państw arabskich, które były odbiorcami dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ważną rolę w transakcjach odgrywały działające w blisko wschodnich stolicach rezydentury wywiadu wojskowego PRL. Dlaczego władze PRL wspierały terrorystów? Można powiedzieć, że brały przykład z innych państw bloku wschodniego, które także potrzebowały pieniędzy. Kolejnym czynnikiem było opowiedzenie się po stronie państw arabskich, które były w konflikcie z Izraelem. Zdecydowanie ułatwiło to handel i współpracę. Część przyjazdów terrorystów do Polski była możliwa dzięki dobrej woli władz PZPR. Tylko krew na ich rękach jest prawdziwa. Reszta, to znaczy dokumenty w kieszeni, są fałszywe. Felieton Leopolda Ungera na antenie Radia Wolna Europa. Zachodnia część świata się dziwi lub udaje. Wschodnia część świata się śmieje z rewelacji, jaką ma być fakt, że komunistyczne Niemcy i nie tylko Niemcy, bo i Polska i inne kraje bloku sowieckiego także stanowiły zaplecze, udzielały schronienia i pomocy mordercom z Rote Armee, Fraktion i innych bardziej lub mniej kolorowych band terrorystycznych. Kiedy kraje komunistyczne ze Związkiem Sowieckim na czele były jeszcze krajami totalitarnymi, to zgodnie z ich ówczesną logiką i polityką oddawały do dyspozycji terrorystów wszystkich maści, bazy szkoleniowe, logistyczne i operacyjne, pieniądze i arsenały. Większość broni używanej przez terrorystów od Kalasznikowa i czeskiego Skorpiona po najbardziej skomplikowane ręczne rakiety antylotnicze i wszystkie miniaturowe aparaty, na przykład do zdalnego czy opóźnionego eksplodowania bomb, a nawet radiostacje, wszystko to pochodziło z arsenałów komunistycznych. Czyż mogło się to wszystko wydostać za granicę bez zgody najwyższych władz krajów bloku sowieckiego? Do studia zaprosiliśmy dzisiaj eksperta od tych spraw, badacza, pana Przemysława Gasztolda, który zajmuje się tymi sprawami, penetruje archiwa w Polsce i za granicą, dotyczące tych relacji. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, chciałbym pana zapytać najpierw o takie generalne sprawy. Jak wyglądało funkcjonowanie służb PRL-u w tym układzie państw komunistycznych? Czy były rozpisane jakieś role tych służb w poszczególnych państwach, zajmowanie się określonymi tematami? Temat jest rzeczywiście skomplikowany i książka, którą napisałem, odsłania jedynie część tajnych informacji, które udało mi się znaleźć w archiwum. A mianowicie zacząłem nad nią pracę 9 lat temu, kiedy właściwie zacząłem zbierać materiały 9 lat temu, kiedy już pewne tezy na temat związków służb nie tylko PRL-owskich, ale innych krajów bloku wschodniego z międzynarodowym terroryzmem były, można powiedzieć, w obiegu naukowym. Niemniej, jeżeli chodzi o specyfikę działalności PRL, no to mieliśmy z jednej strony wypowiedzi byłych funkcjonariuszy MSW, wysokich działaczy partyjnych, jak choćby generała Czesława Kiszczaka, który w swoim wywiadzie Rzece stwierdził, że tak, no ci terroryści przyjeżdżali do PRL, tutaj odpoczywali, ale myśmy z nimi w ogóle nie współpracowali. Wydawała mi się ta teza dosyć mało wiarygodna i starałem się znaleźć w archiwum dokumenty, ślady, które by ją obaliły. I rzeczywiście po wielu latach pracy w archiwach, dosyć żmudnej, benedyktyńskiej pracy, udało się znaleźć dowody, które zupełnie obalają twierdzenie, że międzynarodowi terroryści tylko sobie przyjeżdżali do PRL-u, tutaj odpoczywali. Nie. Ta współpraca była o wiele bardziej szeroka, bardziej złożona. A przepraszam bardzo, bo w wywiadach pańskich kolegów zajmujących się tą kwestią terroryzmu na świecie, pana Gadomskiego i Wojciechowskiego, pojawia się taka informacja, że rozmawiając z Kiszczakiem, Kiszczak przyznaje, że takowe kontakty i relacje były, natomiast Jaruzelski absolutnie zaprzecza temu, mówi, że to nieetyczne. Tutaj wielu byłych wysokich rangą oficerów ze struktur zarówno cywilnych, jak i wojskowych aparatu państwowego PRL konfabulowało i nie chciało powiedzieć całej prawdy na temat natury takich relacji, a mieli oni bardzo szczegółową wiedzę na ten temat, bo przypomnę tylko, że pod koniec lat 80. administracja amerykańska naciskała bardzo mocno na właśnie pierwszego sekretarza KC, czyli generała Wojciecha Jaruzelskiego, o to, aby jego państwo, czyli PRL, zerwała kontakty z organizacją Abnidala oraz z handlarzem bronią Monzerem Alcazarem. Więc generał Jaruzelski miał na ten temat wiedzę i jego wyjaśnienia, że to było nieetyczne, no nie wytrzymują konfrontacji i z próby faktami. Czasu. Ale wracając do pierwszego pytania, a mianowicie na podział ról w bloku wschodnim, w relacjach z organizacjami o charakterze terrorystycznym, to rzeczywiście jest w tym trochę prawdy. I jeżeli chodzi o Czechosłowację na przykład, no to miała ona bardzo mocno rozwinięty przemysł zbrojeniowy. Tutaj można wspomnieć choćby o Semtexie, który nagle trafił do Libii. To były naprawdę ogromne ilości tego materiału wybuchowego, a potem z Libii trafił do organizacji IRA, która walczyła z Wielką Brytanią. Tak więc tych relacji takich zakulisowych było naprawdę dużo. Ale jeżeli chodzi o podział ról, to tak. Każdy z krajów bloku wschodniego, właściwie służby tych krajów, miały swoje własne, wewnętrzne, takie skryte relacje z poszczególnymi organizacjami bliskowschodnimi, a także z lewackimi organizacjami o charakterze terrorystycznym, jak choćby Rote Arme Fraktion, działająca w Europie, no, zwłaszcza przeprowadzająca zamachy w Niemczech Zachodnich. Służby państw bloku wschodniego nie dzieliły się między sobą tymi informacjami. Przypominam sobie taką historię, kiedy w 1984 roku funkcjonariusze bułgarskich służb wysłali zapytanie do MSW PRL, czy Polacy utrzymują relacje z organizacją Abu Nidala, bo przedstawiciele w Sofii, w stolicy Bułgarii, tego oto ruchu, chcieli nawiązać jakieś kontakty z Bułgarami. No więc Bułgarzy zapytali Polaków, czy oni takie już kontakty wcześniej utrzymywali. No i odpowiedź była wymijająca, że organizacja Abu Nidala jest takim ruchem o charakterze trockistowskim, że właściwie program polityczny nie jest tożsamy z marksizmem, ale z tej wiadomości nic nie wynikało. A prawda była taka, że służby PRL, zwłaszcza wojskowe, utrzymywały bardzo bliskie relacje o charakterze operacyjnym oraz handlowym. Podobne jakby takie brak zaufania do dzielenia się tymi sekretami był między MSW PRL a aparatem bezpieczeństwa NRD, gdzie tutaj również zarówno NRD-owcy współpracowali z organizacją Abu Nidala też na szczeblu finansowym, ale informacjami w ogóle się nie dzielono. Jakby to była domena wewnętrznych, takich zakulisowych, najbardziej tajnych działalności służb bloku wschodniego i one jakby nie przekazywały tych najbardziej kluczowych informacji, więc perelowskie służby takie troszeczkę poruszały się po omacku, nie do końca wiedząc, że służby bratnie, w cudzysłowie, oczywiście robiły podobnie. A czy pańskim zdaniem służby krajów tzw. demokracji ludowej były zadaniowane na przykład przez Moskwę jako centralę, przez służby wojskowe i cywilne z Moskwy? Wydaje mi się, że w pierwszym okresie, kiedy te kontakty zostały zawiązane, pewna zgoda, przynajmniej neutralna przychylność z Moskwy do kontynuowania takich relacji musiała być w jakiś sposób wyrażona. A dlaczego tak mi się wydaje? Dlatego, że dokumenty wskazują, że pierwsze kontakty między MSW PRL a Organizacją Wyzwolenia Palestyny miały miejsce pod koniec lat 60. I to nie były kontakty o charakterze dyplomatycznym czy międzypartyjnym, ale relacje na szczeblu wojskowym. To znaczy, Palestyńczycy z organizacji Al-Fatah, czyli ruchu, który stanowił większość w Organizacji Wyzwolenia Palestyny, zbliżyli się w Libanie do oficerów ataszatu wojskowego, którymi wówczas byli oficerowie wywiadu wojskowego PRL, czyli zarządu drugiego sztabu generalnego. Tak, chcieli podejść ich po to, aby rozpoznać, czy będzie możliwość sprzedaży broni wyprodukowanej PRL właśnie dla fedainów, dla partyzantów walczących z Izraelem. I tutaj te rozmowy toczyły się półtora roku i właśnie w tym okresie wydaje mi się, że Moskwa dała zielone światło na kontynuowanie takich relacji, dlatego że w tym samym czasie z innych źródeł wiadomo, że Czechosłowacy również takie rozmowy prowadzili, więc bez zgody Moskwy taka broń by nie została wysłana, a wiadomo, że została wysłana. I to nie tylko do organizacji wyzwolenia Palestyny jako tej czapy pod auspicjami Yasira Arafata, ale także do Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, organizacji marksistowskiej, która bardzo blisko współpracowała z KGB z kolei. I tutaj również w 1969 roku przedstawiciele Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny przyjechali do Warszawy i podpisali kontrakt z Centralnym Zarządem Inżynierii, a więc państwowym przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za eksport uzbrojenia, który był wart kilkaset tysięcy dolarów. I tutaj warto też podkreślić, że te kilkaset tysięcy dolarów to wówczas, pod koniec lat 60. to było naprawdę sporo pieniędzy. Sporo pieniędzy i te kontrakty później jakby, te relacje właśnie opierały się na tych kontraktach, które były wcześniej zawierane i dotyczyły głównie handlu uzbrojeniem. Ale z tego, co pan mówi, to wynika, że te relacje zaczynają jak gdyby między służbami polskimi, a tymi organizacjami terrorystycznymi, narodowo-wyzwoleńczymi, dopiero po wojnie sześciodniowej między Izraelem a Palestyną, Egiptem. Dopiero od tego momentu zaczyna się jak gdyby intensywność tych kontaktów. Dokładnie, rzeczywiście. Tutaj wojna sześciodniowa jest... Raczej po zerwaniu stosunków polsko-izraelskich. Tak, po zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez kraje bloku wschodniego poza Rumunią, bo Rumunia akurat relacje jeszcze utrzymywała. Oczywiście nie przeszkadzało to Rumunii w naprawdę głębokim wspieraniu Palestyńczyków w goszczeniu Arafata oraz innych frakcji działających w szeroko rozumianym ruchu palestyńskim. Ale tak, wojna sześciodniowa jest tutaj takim punktem przełomowym, ale nie tylko w kontaktach między służbami PRL a organizacjami o charakterze terrorystycznym. One wówczas się jakby tworzyły też, jakby one były takim bezpośrednim rezultatem tej przegranej wojny przez państwa arabskie, no bo tak. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny właśnie się wtedy zaczyna tworzyć. Ale też ten przełomowy moment powoduje, że stosunki międzypaństwowe PRL z krajami arabskimi, z krajami z Bliskiego Wschodu również nabierają rozpędu, czego takim bardzo symbolicznym przykładem jest choćby to, że w 1968 roku, czyli po zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Izraelem oraz po kampanii antysemickiej w Warszawie zostaje otwarta ambasada Syrii. I z dokumentów kontrwywiadu wynika jasno, że Syryjczycy dopiero po tej decyzji o zerwaniu relacji z Izraelem uznali, że Polska jest na tyle wiarygodnym partnerem, że warto tu otworzyć swoją placówkę dyplomatyczną. Tak więc te kontakty zawiązane zostały pod koniec lat 60. i trwały do praktycznie końca komunizmu. Ale one miały kilka wariantów, kilka płaszczyzn. Jeżeli mówimy już teraz o Organizacji Wyzwolenia Palestyny, to akurat w tym przypadku miały one charakter też międzypartyjny i międzypaństwowy, bo od 76 roku istniało w Polsce przedstawicielstwo Organizacji Wyzwolenia Palestyny, które jeszcze nie miało charakteru dyplomatycznego, ale było afiliowane przy Ogólnopolskim Froncie Jedności Narodu, czyli takiej fasadowej organizacji. Niemniej już wtedy, właśnie w 76 roku, palestyńscy dyplomaci, no bo oni mieli jednak te różne udogodnienia dyplomatów, pojawili się w PRL. I w 82 roku po izraelskiej inwazji na Liban, to przedstawicielstwo uzyskuje charakter misji dyplomatycznej ze wszystkimi przywilejami, które... Czyli zmienia się status. Status właśnie tej organizacji. I do 90 roku praktycznie tutaj te relacje mają już charakter taki, można powiedzieć, międzypaństwowy. Ale to było OWP. OWP składało się z wielu różnych frakcji. I to jest właśnie klucz do zrozumienia tych relacji. Z jednej strony władze PRL popierały Yasira Arafata. Oczywiście czasem bardziej chętnie, czasem bardziej się dystansowały do jego działalności zgodnie tutaj z instrukcjami Moskwy. Niemniej w tym samym czasie, kiedy na forum międzynarodowym dyplomaci PRL-owscy publikowali różne oświadczenia potępiające Izrael i wspierające właśnie tutaj Palestyńczyków z OWP, za kulisami służby wojskowe utrzymywały głębokie, takie szerokie relacje z największym wrogiem Arafata w łonie ruchu palestyńskiego, a mianowicie z Abu Nidalem. Abu Nidal odłączył się od OWP w 1974 roku i założył swoją własną organizację, Radę Rewolucyjną Al-Fatah. Ona akurat, ta grupa terrorystyczna dokonywała zamachów w kilkudziesięciu krajach, w których w tych zamachach zginęło lub zostało zabitych, rannych około 900 do 1000 osób. Rzeczywiście Abu Nidal był jednym z najgroźniejszych terrorystów działających w latach 80. Można o nim powiedzieć, że był wręcz takim Bin Ladenem lat 80. Ale co jest bardzo znamienne, to fakt, że jego grupa nie dokonywała zamachów, tylko mordowania obywateli Izraela, ale skupiała się również na eliminowaniu tak zwanych liberalnych prądów i tendencji w łonie OWP. Tak jakby działała na polecenie Mossadu. Jest taka teza, że wielu z operatorów, działaczy tej organizacji było sterowanych przez Mossad, bo poprzez eliminację takich bardziej pokojowych kręgów w łonie OWP dawało się asumpt do tego, żeby te twardogłowi działacze przejmowali władzę i nie było żadnych szans na zawarcie porozumienia. Dlatego Abu Nidal był uznawany za największe zagrożenie dla działalności Arafata. No i teraz trzeba się zastanowić, co go sprowadziło do PRL. Pierwszym sponsorem państwowym działalności organizacji Abu Nidala był Irak. Od 1974 roku gdzieś do 1983 grupa Abu Nidala miała swoją główną siedzibę właśnie w Bagdadzie. Później Abu Nidal skłócił się troszeczkę z Saddamem Husajnem i przeniósł się do bliskiego sąsiada, czyli do Syrii, kraju rządzonego przez Hafiza al-Assada. Tutaj warto podkreślić, że obydwa kraje były rządzone przez partię Baas, ale były akurat, zwalczały się nawzajem, mimo że władzę dzierżyła ta sama partia socjalistyczno-nacjonalistyczna, to te partie akurat nie utrzymywały przyjaznych stosunków. Abu Nidal działał w Syrii od 83 gdzieś do 86 roku. Później w 86, no na przełomie 87 roku, swoje bazy, a przynajmniej część z nich, przeniósł do Libii, a więc tam, gdzie rządzi Muammar Kaddafi, no i do początku lat 90 rzeczywiście Abu Nidal tam przebywał. I teraz, jeżeli spojrzymy na te kraje, czyli na Irak, na Syrię oraz na Libię, to zauważymy pewien wzór. Mianowicie, co łączyło te trzy kraje z PRL? No to łączyło, że właśnie te trzy kraje były największymi odbiorcami PRL-skiego uzbrojenia spośród tak zwanych krajów trzeciego świata. Dlatego, że PRL-owski przemysł zbrojeniowy eksportował naprawdę bardzo dużo różnego rodzaju urządzeń, samolotów, czołgów, generalnie uzbrojenia, ale chyba z 70 czy 80% tego całego sprzętu było przekazywanych do krajów należących do RWPG, gdzie za dostawy płacono w rublach transferowych, no na czym gospodarka PRL nie zarabiała. Prawdziwe pieniądze można było zarobić na sprzedaży broni do tak zwanego drugiego obszaru płatniczego, w którym obsługiwano kontrakty w dolarach, a więc w dewizach. Ale proszę powiedzieć, czy te kontakty handlowe były zawierane bezpośrednio z tymi organizacjami, czy tutaj działali pośrednicy, tak jak współcześnie? I właśnie, tutaj dochodzimy do sedna sprawy, a więc już te trzy kraje były największymi odbiorcami perelskiego uzbrojenia. No i tak, część z kontraktów między Cenzinem, bo to trzeba powiedzieć, Centralny Zarząd Inżynierii był organizacją, był strukturą państwową w PRL, która miała monopol na handel bronią. I był w gestii drugiego sztabu. Tak. Tutaj Cenzin, nie jest to tajemnicą, był kontrolowany przez służby wojskowe. Mniej więcej połowę pracowników tej oto tajemniczej instytucji stanowili ludzie oddelegowani z Wojska Polskiego, a duża część z nich, która odpowiadała za kontrakty właśnie związane z handlem bronią z dyktatorami z Bliskiego Wschodu, była też na drugim kontrakcie albo nawet na pierwszym wywiadzie wojskowym PRL, czyli w zarządzie drugim sztabu generalnego. A więc teraz, jeżeli Irak, Syria i Libia wspierały organizację Abu Nidala, to robiły to w ten sposób, że nie tyle przekazywały im w teczkach pieniądze, dolary na działalność, oczywiście takie epizody też miały miejsce, ale umożliwiały tej organizacji legalizowanie profitów. To znaczy, część z kontraktów zawieranych z Cenzinem była podpisywana przy pomocy pośredników. I taki pośrednik za... Im wyższy kontrakt, tym taki pośrednik utrzymywał wyższą prowizję. I te prowizje właśnie, za podpisywane kontrakty pod koniec lat 70. do połowy lat 80. trafiały na konto tej organizacji, czyli organizacji Abu Nidala. No ale żeby ten cały mechanizm mógł funkcjonować, to musiała być rzeczywiście jakaś więź, jakiś punkt styczny między pośrednikiem a Cenzinem. No i tutaj dochodzimy do postaci Samira Najmeddina. Samir Najmeddin był Irakijczykiem, który przez praktycznie całe lata 80. rezydował na stałe w Warszawie. I jak wynika z niedawno odtajnionych dokumentów CIA, Samir Najmeddin był szefem skrzydła finansowego organizacji Abu Nidala, a więc odpowiadał za prowadzone różne biznesy, czy to były biznesy związane z handlem nieruchomościami, czy z szeroko pojętym eksportem, importem, czy też z handlą bronią. Po prostu była to bardzo wysoka postawiona postać w tej organizacji, która tutaj normalnie mieszkała sobie w Warszawie, a dokładnie w Aninie. No, nie będę podawał. Na Poprzecznej 2. No właśnie, na Poprzecznej 2, bez już numeru dokładnego mieszkania, ale on sobie tam mieszkał. Ale czy on miał status pobytu tutaj w kraju? To jest właśnie bardzo ciekawe, dlatego że Samir Najmeddin posługiwał się paszportem dyplomatycznym. Kiedy organizacja Abu Nidala była wspierana przez Irak, to wtedy pokazywał paszport iracki. Kiedy przez Syrię, no to nagle wyjmował paszport syryjski, a na koniec występował jako obywatel libijski. I to w ogóle jakby nie zwracało żadnej uwagi funkcjonariuszy. Władz bezpieczeństwa. Tak, nie. Po prostu chyba już wiedzieli, że ma on dobre dojścia do różnych reżimów bliskowschodnich. Był osobą, która dużo mogła. Naprawdę można powiedzieć, że był nietykalny, jeżeli chodzi o pobyt w PRL, właśnie z powodu tego, że pomimo podpisywania kontraktów z organizacją, czyli państwową, czyli z Cenzinem, wydaje się, i można taką tezę postawić, że pod stołem przekazywał różnego rodzaju łapówki niektórym urzędnikom państwowym PRL. Mamy tutaj człowieka, który zajmuje się finansami, który jest takim jak gdyby operatorem finansowym organizacji Abu Nidala. Czy on też świadczy jakieś usługi wywiadowcze służbom wojskowym peralowskim? Rzeczywiście, to jest bardzo ważne pytanie, na które można odpowiedzieć twierdząco. Jak wynika z dokumentów wywiadu wojskowego, w zamian za prowizje, które były przekazywane dla organizacji Abu Nidala, za informacje wywiadowcze, które ludzie powiązani z Samirem Najmeddinem, należący do jego grupy, przekazywali polskim służbom, mógł on tutaj de facto bezkarnie funkcjonować. Nie były to tylko informacje wywiadowcze, no dlatego że ta organizacja Abu Nidala była wykorzystywana przez wywiad wojskowy PRL również do pozyskiwania towarów embargowych, czy też zachodnich wzorców uzbrojenia. Tutaj czyli prototypów broni. Prototypów broni albo takich urządzeń, które było jej ciężko do uzyskania dla służb wywiadowczych działających o własne kanały informacyjne. Na ile cywilne służby mają informacje, wywiad SB ma informacje o działalności tej organizacji w kraju? Handel bronią należał do domeny służb wojskowych i tutaj wojskówka strzegła bardzo ostro swoich sekretów, swoich kontaktów, swoich źródeł. Z dokumentów wynika, że na początku lat 80. służby cywilne, czyli Departament I MSW Wywiad oraz Departament II, czyli Kontrwywiad, w ogóle się nie interesowały działalnością Samira Najmeddina. To znaczy poza jednym wyjątkiem. Tutaj przechodzimy do strzelaniny w Wiktorii w sierpniu 1981 roku, kiedy działacz palestyński, terrorysta Abu Dawud, architekt zamachu na izraelskich sportowców w Monachium w 1972 roku, został postrzelony właśnie w kawiarni Opera, tego prestiżowego wówczas hotelu w Warszawie. No i podczas śledztwa, podczas działań operacyjnych, służbom cywilnym w jakiś sposób udało się wejść na ślad Samira Najmeddina, który podobno według niektórych zeznań, źródeł, mógł coś mieć wspólnego z próbą zabójstwa Abu Dawuda, no co by się jakby składało w całość, no bo Samir Najmeddin należał do organizacji Abu Nidala. Była też taka jedna z tez, że ta organizacja stała za próbą zamachu na Abu Dawuda. No i ten Samir Najmeddin był poddany inwigilacji przez biuro BMSW zajmujące się obserwacją zewnętrzną. No i zrobiono mu zdjęcia, śledzono go. W pewnym momencie doszło do spotkania Samira management, nie z jednym urzędników, co uwiecznili na zdjęciach właśnie przedstawiciele służb cywilnych. I okazało się, bo tego urzędnika... Ale urzędników państwa PRL. Tak, urzędników państwa PRL. I później ten urzędnik, który spotkał się z Samirem Nadżmedinem, został sprawdzony, prawda, w archiwum, kto to w ogóle jest, dlaczego się spotyka z osobą, którą podejrzewamy o próbę zamachu. Okazało się, że wojskówka, że to był po prostu pracownik centralnego zarządu inżynierii. I nagle już trop Samira Nadżmedina został zarzucony i jego osoba została wykluczona ze śledztwa, co wskazuje na to, że prawdopodobnie był chroniony przez służby wojskowe. Mamy tak, kwestie handlowe przede wszystkim. Czy były jakieś kwestie ideowe, które łączyły tych terrorystów arabskich z PRL-em, z państwami komunistycznymi? Jeżeli chodzi o głębokość i charakter współpracy organizacji Abu Nidala, o której rozmawialiśmy przed chwilą, to tutaj żadnej ideologii nie było. Liczył się czysty po prostu biznes. Czysty biznes. Służby wojskowe zawierały kontrakty z organizacją Abu Nidala. I tutaj tylko jeszcze wspomnę o spółce, która powstała w Curychu w 1981 roku. Według niedawno odtajnionych dokumentów CIA spółka Intermador funkcjonowała od 1985 do 1989 roku i jej dwóch dyrektorów było, jeden był z Polski, z PRL, a drugi był właśnie przedstawicielem organizacji Abu Nidala. Praktycznie bardzo mało wiadomo o tej spółce. Dokumenty szwajcarskie w dziwny sposób zostały zniszczone w 2001 roku. Ale jest to przykład na to, że wywiad wojskowy prowadził bardzo szeroką współpracę finansowo-ekonomiczną z organizacją Abu Nidala i tutaj takich elementów ideologicznych, płaszczyzny współpracy na podstawie komunizmu czy dzielenia tych samych wartości marksistowskich nie było. Ale nie znaczy to, że właśnie ideologia nie odgrywała roli przy współpracy z innymi organizacjami. I tutaj warto wspomnieć o dwóch grupach. Pierwsza to Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, a druga to Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny. Obie organizacje przeprowadzały zamachy terrorystyczne na Bliskim Wschodzie, porywały samoloty, no miały na sumieniu dużo ofiar. Takim najbardziej charakterystycznym elementem kooperacji były stypendia, dlatego że w ramach pomocy dla tego ruchu władze PRL przygotowywały specjalną pulę stypendialną dla studentów, oczywiście w cudzysłowie, dla bojowników tej organizacji, którzy mogli w ten sposób przyjechać do Europy Wschodniej, no i rozpocząć studia na uniwersytetach, na politechnikach. No, czasami akademiach medycznych też. Akademiach medycznych. Zdarzało się, że ich przyjazd ze studiami nie miał nic wspólnego, no bo dzięki temu stypendium mogli odpocząć, mogli rzeczywiście schować się. Zrelaksować się po różnych działaniach jakichś zbrojnych czy udziału w walkach, ale te stypendia były wyznaczane dla na przykład Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny do 90 roku. Myślę, że później po 90 już taka współpraca nie miała miejsca, no ale nie będę mówił z pewnością, bo jak wynika z innych relacji z organizacjami o charakterze terrorystycznym, to one były kontynuowane po 90 roku. I poza właśnie tymi stypendiami, no to również sprzedawano broń. Sprzedawano broń, ale już w mniejszym stopniu tutaj był ten charakter biznesowy, dlatego że nie były to takie duże ilości broni. Jednak nie można było sprzedawać im czołgów czy samolotów, tylko kałasznikowy, amunicję, ewentualnie granatniki, za które częściowo również te organizacje musiały płacić. Więc bardziej opłacał się biznes, na wielomilionowy biznes z organizacją Abu Nidala, niż wspieranie takie organizacji marksistowskich. Igrzyska zostały brutalnie przerwane. W wiosce olimpijskiej padły strzały oddane przez ekstremistów z palestyńskiej organizacji Czarny Wrzesień. Próba uprowadzenia sportowców izraelskich jako zakładników zakończyła się tragicznym finałem na monachijskim lotnisku. Nie po raz pierwszy i nie ostatni w tym roku świat zetknął się ze zjawiskiem terroryzmu. Zamachy, porwania samolotów stały się plagą, wobec której rządy i organizacje międzynarodowe stały się niemal bezradne. Najgroźniejszy terrorysta świata, Carlos, przebywa we francuskim więzieniu. Tę sensacyjną wiadomość podały w poniedziałek wieczorem wszystkie rozgłośnie świata. We wtorek radio BBC informowało. Terrorysta Ilich Ramirez Sanchez, odpowiedzialny w ciągu 20 lat za śmierć ponad 80 osób w wyniku porwań, zamachów bombowych i zastrzelenia, stanął dziś przed francuskim sądem śledczym. Sanchez, popularnie zwany Carlosem lub Szakalem, urodzony w Wenezueli, został oskarżony o zamach w Paryżu dokonany 12 lat temu, w którym jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Jest on także podejrzany o zabójstwo dwóch francuskich agentów wywiadu w Paryżu. Carlos został wydany do Francji z Sudanu. Współpracował z rządami państw komunistycznych, szczególnie Węgier i NRD. Sąd węgierski prowadził do niedawna śledztwo w sprawie powiązań władzy w Budapeszcie z terrorystą, ale zostało ono umorzone z powodu braku dowodów. Gościmy w studio dzisiaj pana doktora Przemysława Gasztołda. W pierwszej części omówiliśmy jak gdyby organizacje związane ze światem arabskim, z OWP. A czy w PRL-u mieliśmy do czynienia ze współpracą, z kontaktami z europejskimi na przykład, organizacjami terrorystycznymi, które powstały też po 1968 roku, z Baader-Meinhof, frakcją Czerwonej Armii, czy z irlandzkimi IRA, czy powiedzmy z baskijską ETA? Jest to bardzo ciekawe pytanie i rzeczywiście pewne ślady się pojawiają. Przykład, kiedy irlandzka armia republikańska nawiązała współpracę z Libią Muammara Kaddafiego, bo tutaj dyktator libijski przekazywał tej oto organizacji duże ilości uzbrojenia, to pierwsze spotkanie, na którym te więzi zostały zawarte, odbyło się w 1972 roku w Warszawie. Nie wiadomo, czy one było kontrwywiadowczo ochraniane przez PRL-owskie służby, bo dokumenty jakby nie wskazują na to. Niemniej być może jakieś tropy jeszcze się pojawią. Jeżeli mówimy o innych organizacjach europejskich, to warto wspomnieć o frakcji Armii Czerwonej, czyli Rote Arme Fraktion, bo dokumenty wewnętrzne, dokumenty, które były tworzone przez służby zarówno cywilne, jak i wojskowe, wskazywały na to, i to dziwo, że terroryzm lewacki był bardzo negatywnie oceniany przez służby PRL. Tutaj warto wspomnieć na jedną analizę z 1982 roku, przygotowaną przez Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli przez wywiad wojskowy PRL, że terroryzm lewacki, wbrew zamysłom jego przedstawicieli, czyli członków tej organizacji w Niemczech Zachodnich, nie prowadzi do tego, aby przyspieszyć wprowadzenie komunizmu w RFN. Wprost przeciwnie. Podkładanie bomb i terroryzowanie społeczeństwa powoduje, że aparat państwowy RFN przeznacza coraz większe środki na działalność kontrterrorystyczną i też zdobywa popularność społeczną po to, aby zdławić terroryzm, więc ona była kontrproduktywna. To znaczy oficerowie PRL uznawali taką działalność za działalność, która nie była zgodna z racją stanu państw komunistycznych. Niemniej pojawiają się różne ślady, że również i w Polsce przedstawicieli Rote Arme Fraktion byli goszczeni, czy się ukrywali. Rzeczywiście dokumenty pokazują, które udało mi się odnaleźć, że tak było. To znaczy w 1978 roku kilku członków tej organizacji, którzy uciekli z RFN, znalazło się w Polsce, znalazło się w Warszawie, zostali rozpoznani w jednym z hoteli, no i Komenda Główna Milicji Obywatelskiej rozpoczęła ogólnokrajowe poszukiwania tych oto zbiegów. Oczywiście oni posługiwali się sfałszowanymi paszportami, przez co ich odnalezienie graniczyło z cudem. Niemniej ta informacja o ich pobycie w Warszawie trafiła również do służb zachodnio-niemieckich, do siedziby BND. No i przedstawiciele BND przyjechali tutaj do Warszawy i chcieli nawiązać jakieś kontakty z MSW, PRL, po to, aby żeby wspólnie znaleźć tych terrorystów. No niemniej zostali bardzo ciepło przyjęci, ale kazano im się trzymać z daleka od śledztwa. Pojawiają się też również głosy, że byli chronieni przez PRL-owskie służby, ale póki co nie udało mi się odnaleźć dokumentów, które by wskazywały na to, że istniała jakaś współpraca o charakterze operacyjnym z członkami Rote Arme Fraktion i że byli oni chronieni, czy dawano im jakieś miejsce do ukrycia ze strony PRL-owskich służb, ale nie wykluczam, że być może takie informacje jeszcze zostaną ujawnione. A czy natrafia pana jakieś ślady włoskich organizacji terrorystycznych i relacji? Nie, nie udało mi się odnaleźć informacji wskazujących na to, że PRL-owskie służby utrzymywały jakiekolwiek kontakty z Brigadą Rosso, z czerwonymi brygadami. Wiem, że takie jakieś kontakty były utrzymywane przez Czechosłowaków, że oni rzeczywiście tutaj mieli bardziej rozwiniętą siatkę powiązań. I oczywiście Bułgarów. Bułgarzy to jest również ważny ślad. Nie wszystkie dokumenty bułgarskie zostały na ten temat ujawnione. Myślę, że też tutaj część dawnego establishmentu chroni swoje dawne kontakty, no, które by ich kompromitowały w dzisiejszych czasach. No tutaj należałoby jeszcze wspomnieć o jednym z najsławniejszych ludzi terroryzmu, czyli o Carlosie, który w Polsce też chyba bywał. Przyjeżdżał wiele razy. Carlos zatrzymywał się zwykle w hotelu Victoria, który był wówczas w latach 80. takim najbardziej prestiżowym jedynym miejscem. Tak, jedynym. Właściwie jeszcze w Nowotelu i w Solcu można było się zatrzymać, ale Victoria wyznaczała ten taki najlepszy sznyt. Carlos miał w PRL swoją siatkę. Przebywało tutaj kilkanaście osób, które się z nim kontaktowało. Udało mi się odnaleźć zdjęcie, które oficerowie biura B wykonali w 1985 roku na Starym Mieście właśnie Carlosowi. Na tym zdjęciu widać Ilicha Ramireza Sancheza, bo takie było pełne imię i nazwisko terrorysty znanego jako Carlos Szakal, który idzie właśnie Starym Miastem w towarzystwie jednej Polki oraz dyplomatów OWP z tej placówki właśnie, która miała miejsce, która znajdowała się w Warszawie. No i akurat Carlos przyjechał na kilka dni wtedy do Warszawy, spotkał się z ambasadorem OWP i wspólnie udali się także do restauracji Bazylisze, która istnieje zresztą do dzisiaj, i tam spożywali posiłki, pili alkohol, po prostu dobrze się bawili. I tutaj warto też wskazać na czas, w którym Carlos zjawił się w Warszawie, a mianowicie 85 rok to był czas, kiedy jednak te służby państw bloku wschodniego zaczęły zrywać z nim relacje. On poszukiwał miejsca, gdzie mógłby się ukryć. Prowadził wtedy taką swoją prywatną krucjatę przeciwko państwu francuskiemu, które przetrzymywało jego żonę Magdalenę Kopp. No i nawet w jej wspomnieniach jest ukazany pobyt w Warszawie w 86 roku, już jak to Polacy nie pozwolili im wyjść z lotniska. Tutaj 86 jest taką cezurą, która charakteryzuje się końcem relacji kontaktów między służbami państw bloku wschodniego a Carlosem. Ale nowe dokumenty, które się ostatnio pojawiły, i nowe tropy, zwłaszcza jugosłowiański i czechosłowacki, wskazują, że Carlos wcale nie był lubiany przez te służby państw komunistycznych, że stanowił pewien kłopot dla nich. Nawet był internowany przez kilka miesięcy w Jugosławii, dlatego że nie było wiadomo, jak się z nim obchodzi. Z jednej strony obawiano się, czy jakieś takie bardziej ostre restrykcje nie spowodują retorsji ze strony jego grupy, a z drugiej strony no działał jakby ideologicznie był pokrewny, w ten sposób można powiedzieć. Ale to był chyba taki celebryta wśród tych terrorystów, który działał na siebie, dbał o swój PR. Bardzo dobrze prowadził swoją promocję, jeżeli w ten sposób można powiedzieć, bo rzeczywiście ubierał się w najlepszych ubraniach tylko markowych, zatrzymywał się w najlepszych hotelach. Panie doktorze, mam jeszcze pytanie dotyczące takiej postaci jak Monzer Alcazar. Czy to jest człowiek z rodziny Kaszogi? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się jednak, że on rywalizował troszeczkę z Kaszogim o miano największego, najbardziej wpływowego handlarza bronią, ale Kaszogi miał swoje własne kontakty i z tego co wiem, nie byli oni spokrewnieni. Monzer Alcazar mógł ubiegać się o lauro największego prywatnego kontrahenta Cenzinu, gdzie jego kontrakty podpisywane z tą perelską instytucją przynosiły jej rocznie do 2 milionów dolarów czystego zysku. Takim drugim prywatnym brokerem Cenzinu był wspomniany już Samir Nadżmednim, a więc oni dwaj rzeczywiście byli bardzo ważni dla perelskiego przemysłu zbrojeniowego, bo dzięki nim broń, uzbrojenie trafiało na Bliski Wschód. Ale Monzer Alcazar miał jeszcze więcej wspólnego z PRL, dlatego że te kontakty, które wykluły się z handlu bronią, spowodowały, że zainteresował się nim zarząd drugi sztabu generalnego, uważając, że Monzer może być nie tyle dobrym pośrednikiem handlu bronią, ale współpraca z nim może przenieść również towary embargowe oraz źródła informacji. No i w 1983 roku powstała w Wiedniu spółka Alcastronic. Alcastronic, czyli joint venture między Centralnym Zarządem Inżynierii a Monzerem, Alcasarem i jego braćmi. Do tej spółki zostali delegowani dwaj pracownicy Cenzinu i obydwaj byli również, współpracowali z wywiadem wojskowym PRL, tak więc można powiedzieć, że to jakby wywiad wojskowy nadawał ton tym kontaktom, a nie Cenzin. No i ta spółka działała przez 2 lata. W 1985 roku została zlikwidowana z powodów takich, że austriackie służby oskarżyły Monzera, Alcasara i Polaków, którzy w tej spółce działali, czyli oficerów wywiadu wojskowego, o to, że współpracowali z międzynarodowym terroryzmem oraz handlowali narkotykami. To był naprawdę wielki skandal. Oni zostali oczywiście odkryci jako pracownicy, jako szpiedzy i musieli bardzo szybko jeszcze tego samego dnia wyjechać z Austrii. Powrócili tutaj. No i w normalnie cywilizowanych służbach specjalnych kontakty z Monzerem, Alcasarem zostałyby szybko zerwane, no bo stanowił on źródło zainteresowania naprawdę wielu służb z zachodu, ze wschodu oraz także Mossadu izraelskiego, który śledził jego ruchy, a on sobie powrócił do PRL i założył już tutaj w Warszawie, z dala od austriackich i innych służb, kolejną firmę, która również współpracowała z Cenzinem i z wywiadem wojskowym. Na ile to, co się w Polsce dzieje, jest infiltrowane przez służby izraelskie, amerykańskie, niemieckie, czy powiedzmy tych państw, w których akcje terrorystów mają miejsce? Amerykanie wiedzieli bardzo dużo o kontaktach służb PRL z różnymi organizacjami, zwłaszcza z Monzerem, Alcasarem i organizacją Abu Nidala. W lutym tego roku CIA odtajniło kilkanaście milionów swoich dokumentów, gdzie również znajdują się raporty na temat powiązań biznesowo-wywiadowczych służb polskich z tymi oto organizacjami, ale nie tylko, także z innymi, które wskazują na to, że CIA wiedziała naprawdę dużo, bo w tych dokumentach są nawet nazwiska i dokładne dane osób ze strony polskiej, które te kontakty utrzymywały, czy też zdjęcia afiszy reklam firmy w Warszawie, które były kontrolowane przez terrorystów. A więc tutaj jakby to nie było tajemnicą dla służb zachodnich, amerykańskich, a mi się wydaje również, że Mossad... A Mossad, który był naprawdę zainteresowany tym, żeby mieć również rozpoznanie. To śledził, bo przypomnę, że w 1986 roku w Warszawie powstała sekcja interesów Izraela, zanim jeszcze stosunki dyplomatyczne zostały nawiązane. Tak, w lutym 90, to już 4 lata wcześniej ta sekcja interesów izraelskich powstała. Czy w PRL-u mieliśmy do czynienia z organizacjami religijnymi, muzułmańskimi na przykład? Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawa historia i tutaj warto wspomnieć o 2 organizacjach, które działały na terenie PRL. To było Bractwo Muzułmańskie, a także Islamski Dżihad. No, Bractwo Muzułmańskie było kontrolowane i służby starały się rozpoznawać członków tego ruchu, gdyż miał on charakter antykomunistyczny. Było takie 2 sprawy z lat 60., gdzie rzeczywiście studenci z Bliskiego Wschodu założyli takie tajne komórki Bractwa, które było najprawdopodobniej kontrolowane przez europejską siedzibę tej organizacji w Genewie. Druga kwestia to jest Islamski Dżihad. Otóż było podejrzenie w 1986 roku, że komórka Islamskiego Dżihadu chciała przeprowadzić zamach na ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie albo w konsulacie amerykańskim w Krakowie chciała podłożyć bombę. No, wydawało się, że informacje są bardzo wiarygodne, bo były potwierdzone z 3 źródeł. Tutaj aparat partyjno-państwowy, bo w tą sprawę zaangażowani byli m.in. generał Kiszczak i generał Pożoga, podjęli takie kroki, które były dosyć kontrowersyjne, bo bez przedstawienia zarzutów 2 osobom pochodzenia arabskiego oni zostali po prostu ekspulsowani, wyrzuceni z kraju, jakby bez nawet przedstawienia im jakichkolwiek zarzutów. Tak więc sprawa do dzisiaj pozostaje nie do końca jasna, czy rzeczywiście ten zamach mógł nastąpić. Zagrożenie było dosyć wiarygodne. Polsce ujawnia się informacje o działalności operacyjnej dawnych służb. Pańskim zdaniem, czy to, że takie materiały ukazują się, jest działaniem, które może zaszkodzić Rzeczpospolitej? Wszystko zależy od tego, jakie dokumenty zostaną odtajnione. Oczywiście przypomnę tylko, że był taki przypadek w latach 90., gdzie w Czechach ujawniono dane agentów pozyskanych przez służby czechosłowackie spośród obywateli państw Bliskiego Wschodu. Już nie pamiętam, czy to był Irak, czy Syria, ale w jaki sposób ambasady tych państw dotarły do tych informacji, no i ci ludzie zostali zidentyfikowani, a później straceni. Więc wydaje mi się, że po prostu trzeba wiedzieć, co się ujawnia i trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście ujawnienie takiej informacji nie przyniesie szkody bezpieczeństwu kraju. Z tych dokumentów, które niedawno zostały odtajnione w Instytucie Pamięci Narodowej, bo staram się śledzić nowe nabytki, które weszły jakby do obiegu i są już dostępne dla badaczy, no nic nie wskazuje na to, że te dokumenty mogły stanowić jakieś zagrożenie. To są teczki rozpracowania kontrwywiadowczego, między innymi dyplomatów z lat 60. czy 70., które są ważne i bardzo ciekawe dla badaczy zajmujących się tym tematem, ale już nie stanowią takiej ciekawej informacji dla przeciętnego obywatela. Więc wydaje mi się, im więcej poznamy szczegółów i rzeczy, które miały być nigdy nie ujawnione przez komunistyczne służby, tym lepiej będziemy mogli sobie radzić z naszą przyszłością. Czy współpraca służb specjalnych w PRL-u, a później w Rzeczpospolitej po 89, z tymi organizacjami, czy z przedstawicielami tych organizacji była kontynuowana? W kilku przypadkach rzeczywiście była. Oczywiście mogę opierać się tylko na tych informacjach, które już zostały już podane do obiegu naukowo-dziennikarskiego, bo dokumenty z IPN-u są dostępne tylko do roku 90 i 91 w przypadku służb wojskowych. Niemniej wiadomo, chociażby z raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, że współpraca z Monzerem Alcazarem, a więc osobą, która bardzo blisko współpracowała z terrorystami, a więc nawet brała udział w zamachu, w dostarczaniu broni do przeprowadzenia zamachów, była kontynuowana. Wydaje mi się, że na początku lat 90. niektórzy członkowie organizacji terrorystycznych również przyjeżdżali do Polski, już do III RP, no ale te dokumenty wciąż pozostają tajne. Panie doktorze, na ile działania służb specjalnych w PRL-u były na przykład wykorzystywane do różnych gier operacyjnych przez służby typu CIA, typu Mossad? Chodzi mi o aferę Iran-Contras. Jest to rzeczywiście bardzo sensacyjny wątek tych relacji i tutaj tak, rzeczywiście CIA, wszystko na to wskazuje, wykorzystało tą spółkę Alcastronic, która była stworzona przez Kasara i PRL-owski wywiad, do wysyłki broni do Iranu. To znaczy oficerowie wywiadu wojskowego PRL działali na zlecenie biznesowe CIA, wysyłając broń do Iranu, a z drugiej strony Centralny Zarząd Inżynierii sprzedawał kałasznikowy i amunicję różnego rodzaju pośrednikom, między innymi z Izraela, i ta broń trafiała do nikaraguańskich kontrach wspieranych przez CIA. Więc w świecie służb, a zwłaszcza w świecie handlarzy bronią, nie wszystko jest białe i nie wszystko jest czarne. Dziękuję bardzo. Dzisiaj gościem naszym był dr Przemysław Gasztołt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! Super okazje w sklepach Euro!